reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 21 lipca. Minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do reformy Sądu Najwyższego przekonywał senatorów minister sprawiedliwości. Co mówił Zbigniew Ziobro, o tym za chwilę w relacji naszej reporterki. Rodzice pobitego dziecka z Łodzi usłyszeli zarzuty. Obojgu grozi do 5 lat więzienia. Święto narodowe w Belgii pod specjalnym nadzorem. Obawiano się zamachu terrorystycznego. Program wyborczy PiS-u uczciwie zakładał te zmiany, które są dzisiaj wprowadzane. Tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro bronił ustawy o Sądzie Najwyższym podczas debaty w Senacie. Temu wystąpieniu przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co jeszcze o reformie mówił minister sprawiedliwości? Minister, opisując potrzebę wprowadzania reformy, przywołał kilka przykładów na to, jak obecnie działają sądy. Zbigniew Ziobro mówił m.in. o Ryszardzie Milewskim, tak zwanym sędzim na telefon, który w sprawie Amber Gold miał wykonywać polecenia ówczesnego rządu PO-PSL. Mówiąc o kasacjach w Sądzie Najwyższym, opisał brutalne morderstwo małżeństwa z Zamojszczyzny. Sąd wydał, jak mówił Zbigniew Ziobro, rażąco niski wyrok, a kasacja w tej sprawie została oddalona. Minister przywołał te przykłady, żeby, jak tłumaczył, opisać ułomność wymiaru sprawiedliwości i pokazać, jak rząd PiS zamierza to zmienić. Gwarantowaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość po wygraniu wyborów zainicjuje rozwiązania ustawowe i organizacyjne prowadzące do usprawnienia sądownictwa i usunięcia narastających w nim patologii. Obywatele nie mogą być pozbawieni wpływu na funkcjonowanie trzeciej władzy. Ma ona służyć społeczeństwu, a nie samej sobie. A po wystąpieniu ministra Ziobry senatorowie wrócili do debaty. Po jej zakończeniu zbierze się komisja, która oceni zgłoszone poprawki. No a potem odbędzie się głosowanie na sali plenarnej. Już przypomnę tylko, że to już 13 godzina debaty. Oto Agnieszka Drążkiewicz. Jak słyszeliśmy, trwająca debata. Przed Senatem i Sądem Najwyższym trwa demonstracja opozycji przeciwko proponowanym zmianom. Są zarzuty dla rodziców pobitego dziecka z łódzkich Bałut. Czwartkowej nocy matka rzuciła chłopca w stronę ojca. Dziecko uderzyło głową o komodę. Oboje rodzice byli pijani. Oboje też usłyszeli zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, informuje Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Obojgu grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Matka podejrzana jest także o spowodowanie u chłopca lekkich obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Kobieta nie przyznała się do zarzutów. Twierdzi, że położyła dziecko na tułowiu swojego partnera. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Z kolei jutro rozpoznawany będzie wniosek w sprawie 2-miesięcznego aresztu dla kobiety. Dziecko zostało tymczasowo odebrane rodzicom. Śledczy sprawdzą też, czy 35-latek znęcał się nad swoją partnerką. W domu regularnie dochodziło do awantur, podczas których interweniowała policja. Wszyscy w porę i wzorowo zeszli na brzeg. Ratownicy wodni chwalą turystów, że przerwali wypoczynek na Jeziorze Solińskim, kiedy zanosiło się na burzę. Podporządkowali się ostrzeżeniom i dzięki temu nie doszło do tragedii, informuje Grzegorz Ostrówka z Wopru. Widzieliśmy, co się dzieje w miastach po kolei, widzieliśmy, w którą stronę to idzie, więc wysłaliśmy jednostki, które pościągały i ostrzegły ludzi korzystających nad wodą ze sprzętu. Zdążyli spłynąć wszyscy, scholowaliśmy dwa rowerki i jedną łódkę żeglową, która została uszkodzona podczas burzy. Strażacy z Podkarpacia do tej pory odebrali 180 zgłoszeń, wyjeżdżali do kilku zerwanych dachów, wielu powalonych drzew i kilkudziesięciu podtopionych budynków. Władze Rzeszowa apelują do mieszkańców, aby nie wchodzili do parków miejskich. W każdym z nich są uszkodzone drzewa, połamane konary, które mogą spaść, raniąc przechodniów. Sporo strat jest też na starym cmentarzu przetargowej, który został zamknięty. Pod specjalnym nadzorem policji i wojska obchodzono w Belgii święto narodowe. Władze obawiały się bowiem ataku terrorystycznego. Ostatecznie święto minęło spokojnie. Były festyny, turnieje sportowe, koncerty, zabawy w parkach, a w Brukseli duża parada wojskowa. Belgowie podziwiali także przelot samolotów F-16, które zostawiły smugi na niebie w kolorach flagi narodowej. Potrzebujemy święta narodowego, żeby pielęgnować jedność narodu, jedność całej Belgii. Jeden kraj, jedna flaga, jeden król. Musimy mówić o zjednoczonym państwie, a nie o regionach. To nawiązanie do pogłębiających się podziałów między Walonią i Flandrią, która domaga się coraz większej autonomii. Ale ostatnio to zagrożenie zamachami terrorystycznymi było prawdziwym powodem do niepokoju. W marcu ubiegłego roku terroryści zaatakowali na lotnisku i w metrze w belgijskiej stolicy. Obchody Święta Narodowego organizowane były więc pod specjalnym nadzorem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A teraz sport, Adam Malecki. A zaczynamy od informacji z Wrocławia i The World Games. Pierwszy dzień i już mamy medale i to od razu dwa srebrne. Krążkami sypnęło dla nas na pływalni Orbita, wybudowanej specjalnie na Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Alicja Tchórz, nasza wielokrotna rekordzistka Polski w stylu grzbietowym, tym razem spróbowała swoich sił na 200 metrów z przeszkodami. Na pierwszych 100 metrach w ogóle nie czułam zmęczenia, tylko byłam niesiona tym dopingiem. Wiedziałam, że to pomaga, bo doświadczyłam tego już na Mistrzostwach Europy w Szczecinie w 2011 roku. Drugie srebro dołożyła męska sztafeta 4x50 metrów, także z przeszkodami. Reprezentacja Japonii jest dla nas zaskoczeniem. Pobiliśmy właśnie rekord świata i no tak naprawdę nikt w naszej reprezentacji nie się tego nie spodziewał. Mówił Wojciech Kotowski. Słabszy dzień miała reprezentacja w Ultimate Frisbee, która najpierw przegrała z Kanadą, a później z Australią. Dziś rywalizowano także na kręgielni, na torze dowrotek szybkich, a także w bóle, które choć trudno w to uwierzyć, na poważnie aspirują do dyscypliny olimpijskiej na igrzyskach, do których kandyduje Paryż. Wrocław, Michał Gąsiorowski. Czekamy na kolejne medale z Wrocławia, a także na gole w Ekstraklasie. Dziś piłkarze zdobyczami bramkowymi nas nie rozpieszczali. W dwóch spotkaniach skończyło się tylko na jednym trafieniu. Sandecja Nowy Sącz zremisowała 0-0 z Arką Gdynia, a Wisła Kraków w derbach Małopolski pokonała 1-0 Termalikę Brukbet Nieciecza. Biała Gwiazda została liderem. W kolarskim Tour de France Paryż coraz bliżej, a liderem pozostaje Christopher Froome. Brytyjczyk ma 23 sekundy przewagi nad Francuzem Bardetem i 29 nad Kolumbijczykiem Uranem. A dzisiaj? 19 etap Tour de France wygrał Norweg Edvald Boasson-Hagen z południowoafrykańskiej grupy Dimension Data. To był najdłuższy etap tegorocznej wielkiej pętli, 222,5 km. Na czele 20-osobowa grupa, 143 km do mety, 7,5 minuty przewagi nad peletonem prowadzonym przez białe koszulki Sky. Prowansja, pachnąca lawendą, 32 km do mety, niemal 10 minut przewagi, a w peletonie spokój. Peleton jest cool. Trzyma rękę na pulsie, na wozach, nie popuszcza. Z 20 odrywa się dziewiątka, aż blisko do mety od skakuje Norweg. Na rondzie oni w lewo, a on w prawo i zyskał. Wchodzi w zakręt, jakby to był slalom gigant. Staje na pedałach, wygrywa. Meta Salon de Provence. A przed nami wynik nie do przewidzenia. Przedostatni etap. To on rozstrzygnie o tym, kto wygra tegoroczną wielką pętlę. 22,5 km jazdy indywidualnej na czas ulicami Marsylii. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. A kolejny sport w Trójce jutro o 7. W nocy możliwe opady deszczu i burze, temperatura od 13 stopni do 17 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady, temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, nawet do 30 w centrum i na południu. Jednocześnie IMGW ostrzega też, że jutro i pojutrze silnie może powiać w województwach pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie. Tam w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, tutaj Anna Gacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Wiesław Szala w naszym radiowym wozie. Jesteśmy w Katowicach, w miejskiej dżungli, tak jak mówimy na to miejsce od ubiegłego roku, bo tutaj w samym centrum, w samym sercu miasta, przy Nosprze, niedaleko Spodka, jest rozstawiana drugi rok z rzędu scena Męskiego Grania i jutro trzeci koncert trasy Męskie Granie 2017. A pani redaktor, co to też jest tradycją naszych audycji stąd, na swoim terenie, jak co roku. Tak, acz im dalej wpiszemy i dłużej historię Męskiego Grania, tym częściej myślę, że tak naprawdę ty jesteś na swoim terenie, bo tutaj scena oddalona kilka metrów od nas. Jutro będziesz wodzirejem. Jak ci w tym roku? Na scenie? Ja myślę, że jest bardzo intensywnie, wziąwszy też pod uwagę fakt, że na tych koncertach jednak jest więcej publiczności, większa ilość osób, które kibicują artystom, niż w roku ubiegłym, więc tak sobie pomyślałem, bo byłem na scenie, to taka informacja od razu na początku, ten teren tutaj w Katowicach jest bardziej zwarty i na przykład małą scenę, która też jutro będzie otwarta dla artystów, młodych aspirujących, widać już z bardzo bliskiej odległości, ale teren jest zwarty, aczkolwiek dosyć szeroki, dosyć rozległy. Jest tu właściwie coś takiego, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, na kształt małego miasteczka w mieście. Tak, to jest rzeczywiście chyba najbardziej miejski z koncertów tegorocznego męskiego, w tym znaczeniu, że on rzeczywiście jest perfekcyjnie zatopiony i wbity w tkankę miejską i tak naprawdę w centrum miasta i zdarzeń, bo tutaj jeśli się rozglądamy, to widzimy kilka bardzo charakterystycznych punktów dla Katowic, co nie jest charakterystyczne dla każdego przystanku trasy, co w pewnym sensie wymagają sprawy logistyczne, typu nie wiem, na przykład Warszawa potrzebuje przestrzeni na tak duży koncert, jaki jest co roku w Warszawie i tak dalej, no oczywiście mamy amfiteatr w Żywcu, też szczególne miejsce, no ale to tylko dowodzi tego, że co zresztą nie jest żadną tajemnicą ani niespodzianką, każdy koncert męskiego jest inny, bo wykonawcy nie powtarzają się w układzie jeden do jednego, więc tak naprawdę to, że każde miejsce, każda lokalizacja też ma swój charakter, nie wiem, we Wrocławiu lśni nam fontanna i tak dalej, też dodaje uroku tej trasie. Proszę Państwa, to nietypowo. Zaczniemy muzycznie. Goście już przy naszym radiowym stanowisku, za chwilkę z nimi pierwsza część rozmowy, ale nietypowo, bo to jest w pewnym sensie nasza propozycja, sugestia do organizatorów tej imprezy, jeśli chodzi o 2018 rok. A co by było, gdyby na przykład zagrać tę płytę, która się tak zaczyna w przyszłym roku na męskim graniu w całości? Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że miłość zawsze trwa, choćby zło miało najlepszy czas. Solo, czyli pierwszy solowy album Roberta Gawlińskiego. Jeśli Mamy trudne zadanie, mówię my, czyli wszyscy, którzy tak naprawdę opiekują się tutaj sprawami artystyczno-logistycznymi na Męskim Graniu. Z roku na rok mamy coraz trudniejsze zadanie, dlatego że no, jakby na to nie patrzeć, jakby tego nie podsumowywać, to jednak liczba artystów, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, jest jakaś określona. To nie jest jakiś twór, który bardzo szybko się powiększa i z roku na rok jest ich aż tak bardzo wielu, aczkolwiek jest wielu. No to jeśli mamy do wyboru jeszcze tych, którzy na Męskim Graniu nie zagrali, to Robert Gawliński z tą płytą, czyli z solo, jest moim kandydatem, nie wiem czy numer jeden, bo nie wiem czy warto tutaj robić jakąkolwiek tabelę, listę, ale jednym z mocniejszych, którzy powinni tutaj się na tej trasie pojawić. Być może w przyszłym roku to się uda. O sobie samym oczywiście, to przed chwilą, dzisiaj na początku naszego spotkania w Ofensywie. Kwadrans po godzinie 23. Jesteśmy w Katowicach, na terenie jutrzejszego koncertu. No i teraz tak, po pierwsze Antoni Ziut Gralak, czyli Męskie Granie Orkiestra 2017, akurat w tym przypadku. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Michał Kowalonek, czyli Męskie Granie Orkiestra 2017 i zespoły, które przez cały czas mamy przyjemność prezentować w Trójce, czyli Snowman i Mysłowic. Witam cię. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Ziut, do ciebie pierwsze pytanie, dlatego że no, to jest w pewnym sensie mój obowiązek, ponieważ jak obserwuję cię na koncertach Męskiego w tym roku, jesteś na scenie mniej więcej w centrum tej orkiestry i trochę to tak przypomina, trochę to robi takie wrażenie, jakbyś nad wszystkimi miał pieczę. A ponieważ jesteś muzykiem z chyba największym doświadczeniem ze wszystkich, którzy grają w orkiestrze, no to teraz poproszę cię o kilka refleksji z tych dwóch koncertów, które zostały do tej pory zagrane we Wrocławiu i w Poznaniu. No może dlatego, że jestem od początku, zresztą tak jak ty, Piotr, na tym festiwalu. A czuję się z muzykami, z którymi mam przyjemność grać świetnie i no trudno o tym mówić. Nie bardzo wiem, co powiedzieć. No, po prostu bardzo dobra sekcja, dobrzy muzycy, więc czuję się komfortowo. Takie pytanie o tę listę, którą być może sobie gdzieś tam tworzysz. Czy ty masz, jeśli chodzi o swoje życie artystyczne, jakiś, przepraszam za słowo, wykaz tych wszystkich artystów, którym pomagałeś, z którymi grałeś i którzy z tobą grali do tej pory? No wiesz co, to wszystko to przychodzi, odchodzi, przemija. Trudno jest trzymać w pamięci to, co było. Teraz najważniejsze są rzeczy, które dzieją się aktualnie. I te rzeczy staram się w miarę zapamiętać, materiał dopracować, żeby nie koledzy nie musieli się wstydzić za mnie. A poza tym wakacje miną, to może będzie czas na refleksję. Pierwsze twoje publiczne wyjście do publiczności, do ludzi na koncercie. Kiedy to było, czy to pamiętasz? Nie, Piotr. To było tak dawno, że nawet ja nie pamiętam. A mniej więcej, który to mógł być rok? Tak mniej więcej? Połowa lat 70. Na pewno to był Big Band Pulse. Taki szkolny Big Band, ale z pewnymi osiągnięciami. Na pierwszym festiwalu i chyba jedynym festiwalu Big Bandów zajęliśmy pierwsze miejsce. Amatorzy ze szkoły muzycznej, którzy pokochali jazz, stworzyli sobie sami orkiestrę i w Poznaniu wykosiliśmy wszystkie nagrody. No i właśnie o to chodzi. A pan na ilu przeglądach się pojawiał, pokazywał? Piosenek? Czy... Ja starałem się unikać przeglądów. Późno się zająłem tą działką, którą teraz robię. Michał, to też jest od kilku dobrych lat to, czyli Katowice, Śląsk, twój teren. Zgadza się. Znam te miejsca, znam te tutaj trawy, które rosną, znam te budynki, które wyrosły niedawno właściwie. Tak, tutaj trochę godzin przejeżdżałem. A będę za chwilkę was pytał o tegoroczną trasę, o te koncerty, o szczegóły, które tam się stały na dwóch scenach, no ale wcześniej to, o czym Ziutowi mówiłem już przy okazji naszego spotkania chyba we Wrocławiu, bo padło takie pytanie poza anteną. Kiedy następna płyta projektu Jesze? I coś powiedziałeś na ten temat? Jesienią. Oczywiście jesienią wydaję taki materiał, który nagrałem 10 lat temu w Indiach z hinduskimi muzykami i tak pracowałem intensywnie nad tym materiałem, że zapomniałem go wydać. Ziut, nic się nie chwaliłeś w ogóle, nic nie mówiłeś, nie możesz tak robić. No to sprawa jest w miarę świeża. Jeszcze, jak się widzieliśmy ostatnio, nie były pewne kwestie dogadane, więc nie powinienem. Ja nie sobie... powinni moi przyjaciele dowiadywać się z radia o moich czy wydawcy, właśnie może było. No właśnie, czasy, że tak, no właśnie, że można. Właśnie poszło w świat. Przepiękna jestem płyta. Jestem ze starej szkoły, Piotr. I dobrze. Takiej szkoły nam zdecydowanie potrzeba. Jeśli chodzi o tę czerwoną, piękną, historyczną już trochę płytę, czarny płaszcz, jeśli pozwolisz teraz, może być? Wow. No pewnie. Mahakala, strażnik, niech tutaj trzyma pieczę nad tym, co się dzieje wokół. I bardzo dobry wybór. Bardzo proszę, gramy. Thank you. Piotr Pawlak, Darek Makaruk i Antoni Źródgralak, czyli Jesze. Ta płyta ma 5 lat. Z jednej strony, tak to zawsze odbierałem, z jednej strony jakaś muzyczna mantra, z drugiej strony piękny muzyczny relaks, co zawsze było dla mnie dużą przyjemnością. Ja często powtarzam, nie umiem się o takiej muzyce wypowiadać profesjonalnie, ale z jakiegoś powodu coś mi to bardzo dobrego robi. 2012 rok, czyli będzie powtórka, będzie kolejny ten rozdział jesienią, tak? Tak, będzie powrót do Indii. Z tym, że będzie, tutaj jest duża aktywność Darka Makaruka. Darek jak gdyby zdominował ten projekt swoją elektroniką, a materiał był bardziej kameralny, bardziej był w stronę etno i chciałem pokazać jeszcze takie oblicze tych podróży może. Tak? My z przyjemnością to podkreślamy, zresztą zapowiadałem cię tak na pierwszym koncercie tegorocznej trasy w Poznaniu. Nie po polsku, ale szybko to wytłumaczę. Living Legend, żywa legenda, Antoni Źródgralak na trąbce w zespole Męskie Granie Orkiestra 2017. Jeśli, zaskoczę cię może tym pytaniem, bo tego nie uzgadnialiśmy. Z tej długiej, pięknej listy twojej, która współpraca z jakim artystą była dla ciebie najbardziej intensywna i bardzo emocjonalna przez te wszystkie lata? Mógłbyś kogoś wybrać? Bardzo, bardzo trudno, bo wielu artystów było takich, wielu przyjaciół, od których uczyłem się właściwie od każdego muzyka, z którym pracuję, czerpię garściami wiedzę muzyczną i byłoby to mocno niesprawiedliwe wymienić 2-3 osoby, bo na pewno bym pominął kilkadziesiąt czy kilka. No ale gdybym przycisnął chociaż jedno nazwisko, z szacunkiem dla całej reszty. John Lennon. Okej. Okay. Nie grałem z nim, ale najwięcej skorzystałem. Wyprowadził mnie ze świata ciemności, jak byłem dzieckiem, w świat światła, jasności. No widzisz, dobrze się składa. Ja przed tym wyjazdem miałem też bardzo intensywny czas w Warszawie i był taki dzień, kiedy sam sobie chciałem przypomnieć tą pierwszą piosenkę, która zmieniła mi życie. Tą absolutnie pierwszą, od której wszystko się zaczęło. Tą pierwszą. I to było She Loves You. No, u mnie też. To w ogóle świat się zmienił. Przed Beatlesami świat był smutny, ponury i co tam było? Jakieś złote pierścionki, kaczuszka. Ja to wszystko śpiewałem, bo kochałem muzykę od dziecka, ale coś mi nie pasowało. Jabłuszko pełne snów. Kaczuszka tak pełna snów. Kaczuszka też była. Kaczuszko, wierzmaki są tak duże, duże. Tak. No i te hity wszystkie jakieś tam przerabiałem w swojej głowie i nie dawało to szczęścia. Dopiero jak się Beatlesi pojawili, to w ogóle tak jakby się niebo otwarło i słońce pojawiło się na ziemi. Być może to pytanie zabrzmi trochę nieprofesjonalnie, ale jesteś znany z tego, że na scenie bardzo charakterystycznie wyglądasz, ponieważ twój instrument, którym się zazwyczaj posługujesz, też jest bardzo charakterystyczny. Co to za trąbka? Ja na to mówię trąbeczka. Trąbeczka, to jest... Trąbunia. Trąbunia, kochana. Ktoś mi świnka ostatnio dał nazwę tej trąbki. Po prostu dopasowałem w którymś momencie instrument do moich gabarytów. Nie należę do największych chłopców i miałem niejakie kłopoty z instrumentem. Był źle skonstruowany, nieprzystosowany do niskich tutaj i małych gabarytów, więc odszukałem sobie trąbkę, która mi pasuje, jest ergonomiczna, dobrze mi się trzyma i mogę z nią tańczyć. Po prostu. Nie wystaje z kieszeni. Nie wystaje. Za bardzo, tak. Za pazuchy. Michał, ten pierwszy koncert w Poznaniu. Właśnie, no. jak to jest z orkiestrą w tym roku? Czy wyście się od razu złapali na scenie? Bo umówmy się, nawet jeżeli byście robili 15 prób dziennie, to weryfikacja jest podczas koncertu tą najważniejszą. Co się wtedy stało? Wiesz co, no te próby mocno nas połączyły i myślę, że koncert był taką formalnością. Aż tak? No. Przypieczętowaniem, tak. Bo raz, że szybko ta krew nam się wymieniła, Szybko znaleźliśmy siebie nawzajem, jakby wspierając się w tym, co robimy. I właściwie jak w takiej, wiesz, fajnej grupie wsparcia bez oceniania się nawzajem, wiesz, no fajne to jest tak czuć drugiego człowieka tak szybko, nie? Że spotykasz się i od razu wiesz czy co w nim jest i po co tutaj jest. Mhm. Mocne to było dla mnie. Dobrze, muzycy nie mają kłopotów, problemu z instrumentem, są pewni tego, co robią, jest dobry materiał, to natychmiast wszystko po prostu na skinienie różdżki czarodziejskiej zaczyna działać. Wiesz, no, były momenty, co prawda, gdzieś tam jakiś techniczny historik, ale one i tak, mieliśmy problem z jakimś tam małym z odsłuchem, ale to i tak jakby właściwie zadziałało na mimo że chciało źle, to zadziałało na korzyść, nie? Jakby, bo to nas jeszcze bardziej, jeszcze głębiej sobie w oczy patrzyliśmy, jeszcze czyściej, ładniej graliśmy, śpiewaliśmy dobrze. Jutro w audycji Myśliwiecka 357 u Anny Gacek, z tego co wiem, między 17 a 19 fragment tego występu z Poznania. Wow. Jeden będzie. Rozumiem, że wy mówicie absolutnie tak, takim połączeniom, które teoretycznie one są mało możliwe, no bo z jednej strony jest Ziut Gralak, z drugiej strony jest Natalia Zamilska, do tego jeszcze dochodzi Agim ze swoimi zabawkami elektronicznymi, kapitalna rockowa sekcja, właściwie cały zespół Organek jest na scenie, tak, to do jest, tego to jest jeszcze wsparcie, no? Lesław Matecki, no i oczywiście wokaliści. Czy na próbach, to nie jest plotkowanie, Antoni, czy na próbach musieliście się przecierać bardzo długo, czy to po prostu o... Tak jak mówiłeś, pstryk i zagrało. Dokładnie tak. Nie, w ogóle nie było żadnych problemów. Ja troszeczkę miałem, no bo wiadomo, że jestem o połowę starszy od kolegów i miałem trochę tutaj niepewności, jak mnie przyjmą i czy w ogóle zaakceptują takiego. Ale to myślę, że wiesz, wszyscy mieli taki moment właśnie, co jest za tymi drzwiami, co jest za tą kurtyną. A jak się wszyscy odsłonili, bo nie można było się nie odsłonić, no to love, nie? Love and peace. Okej, dobrze. Zawsze boimy się tego, czego nie znamy, prawda? Jeżeli już to poznajemy, jesteśmy w środku, to właściwie nie ma się czego bać, no bo czego tutaj się bać? Kochamy muzykę, gramy, pracujemy ze swoimi instrumentami i teraz przychodzi czas, kiedy wreszcie możemy zaprezentować podzielić się, tak. Antoni, nigdy już nie mów, a przynajmniej jak będziemy my się spotykać, o wieku czy o jakiejś metryce. Jesteś młody i to jest ważne. Antoni Ziut Gralak. Najmłodszy. Antoni Ziut Gralak. Naprawdę. Trąbka, Michał Kowalonek, gitara, czyli Męskie Granie Orkiestra 2017. Proszę pana, chciałbym zagrać coś z pana ostatniej, jak do tej pory, płyty studyjnej. I co by pan chciał zagrać? No, jakąś piosenkę ładną. Proszę jakąś wybrać. Pan. Śpiewa pan ładne piosenki. Lubię ładne piosenki śpiewać i wymyślać. Krótkie pytanie, co słychać u Snowmanów? Przygotowujemy się do jesiennej trasy, tak naprawdę. Będzie? No, jakby mogło nie być. Jakby mogło być, żeby nie było. Okej. Okay. To ja czekam na Jeszę, drugą odsłonę i na trasę, o której na pewno będziemy mówić. Ale bardzo ja przed trasą jeszcze cię odwiedzę w stolicy, także don't worry. Bardzo wam dziękuję. No, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mów do mnie jak do siebie. Mów do mnie, doceniaj. Mów do mnie, nie okłamuj. Mów do mnie jak do siebie. Mów do mnie, nie okłamuj. Mów do mnie, co trzeba. Mów do mnie całą prawdę. Co myślisz, co czujesz? Nie zamknę oczu, już nigdy. Ciebie tylko oglądam. Nie znużę oczu, już nigdy. Tylko do ciebie się modlić. gasić pragnienie. Mów do mnie jak do siebie. Mów do mnie, co trzeba. Mów do mnie całą prawdę. Co myślisz naprawdę? Nie zamknę oczu już nigdy. Ciebie tylko oglądam. Zmrużę oczu już nigdy. Tylko do ciebie się modlić, tobą gasić pragnienie. Nie zamknę oczu już nigdy. Ciebie tylko oglądać, oglądać. Nie zmrużę. Gwiazdozbiór, zespół Snowman, Mów do mnie. Te piosenki już niejednokrotnie prezentowałem. To nie są jakieś wielkie odkrycia z jednej strony, kiedy zapowiada się je po raz kolejny na antenie, ale z drugiej strony ja mam taki swój prywatny układ z tą płytą, że bardzo często, nawet podczas słuchania prywatnego, coś za tym kolejnym, 15, na przykład 14 razem, coś nowego, malutkiego, ale zawsze jednak odkrywam. Mów do mnie, to przed chwilą. Jutro na męskim graniu w Katowicach jeden z tych zespołów, które nikogo nie zostawiają nieuśmiechniętym po swoim występie. Aha, czy będziemy grali? Będziemy grali, wszystko się zgadza. Bombay. Zespół Wonky One z płyty Syntonia. Nie wiem, co się jutro stanie podczas ich koncertu, bo w ubiegłym roku jakoś tak to wszystko zaaranżowaliśmy spontanicznie, że ja się przebrałem w strój sceniczny jednego z muzyków, a konkretnie wokalisty, czyli Paprodziada. Wyszło trochę dziwnie, a co będzie jutro? Zobaczymy. Ja na żółto. Proszę sobie tylko to mniej więcej wyobrazić. Myślę, że Bombaj jutro zagrają. Co w Myśliwieckiej 357 między 17 a 19? Trochę wywołałem ten temat, bo fragment koncertu zespołu Męskiej Grani Orkiestra się szykuje. Ale będą też goście. Tak, jutro to prawdziwe męskie granie między 17 a 19, bo panowie. Nie wiem, czy w kolejności, w jakiej pojawią się przy trójkowym mikrofonie, ale wydaje mi się, że pierwszy będzie Krzysztof Zalewski, potem Piotr Rogucki, a potem Wojciech Waglewski. Czy ty masz jutro jeden z najbardziej emocjonujących dla siebie momentów podczas tegorocznej trasy? Wszak jutro w orkiestrze witamy jedną z wokalistek, która w ostatnich długich miesiącach jest dla ciebie bardzo ważna. Ja się ogromnie cieszę, ponieważ kibicuję im od dawna i mocno przede wszystkim wierzę w to, że czekają ich wspaniałe rzeczy, te zwyczajne cuda, o których śpiewają. Zespół Soda Boys jest z nami w tym roku na trasie, grają na małej scenie i tak naprawdę przygotowują już do tego wielkiego finału występu orkiestry na scenie dużej. A tak jak powiedziałeś, jutro Bela Komoszyńska, wokalistka Soda Boys, dołącza do składu orkiestry, będzie gościem w jednym z utworów. No i ta piękna Bela w tych pięknych sukniach podczas tej pięknej nocy na męskim graniu, na tej wielkiej, pięknej scenie, nie mogę się już doczekać. Ja dobrze powiedziałem zapowiadających we Wrocławiu, że Sorry Mnie Boys... się nie podobała ta twoja zapowiedź. No to jest normalne, ale to zapytam teraz przez radio, że Sorry Boys to nie jest tylko muzyka? Czy ja wiem? Otoczka również? Nie, mnie się wydaje, że to jest... Ja ogromnie lubię ich wspierać także za ogromną kulturę i elegancję, jaką oni noszą w sobie, nie tylko w dźwiękach, więc w tym sensie może masz rację, że to ja po prostu, kiedy słyszę wypowiedzi Beli, kiedy czuję jej wrażliwość, ja sobie myślę, co takiego się stało i co zrobiliśmy źle w naszych czasach, w jakich żyjemy, że takich osób nie ma więcej, że one nie tworzą głównego nurtu i głównej kultury i stąd też mam taką potrzebę i chęć, żeby właśnie ich było, ich i im podobnych jak najwięcej, ale myślę, że to wszystko się jednak sprowadza i wraca do tego, że ich ostatnia płyta, album Roma, jest moim zdaniem płytą przepiękną, pełną pięknych piosenek i że jednak mimo wszystko najważniejsza jest i najpiękniejsza ich muzyka. Okej, to ja też zapowiem. Bela Komoszyńska i Tomasz Dąbrowski z zespołu Sorry Boys będą moimi Państwa gośćmi w poniedziałkowej tonacji trójki, kiedy będziemy mówili, opowiadali o tym, co zdarzyło się na męskim graniu w Katowicach między 13 a 15. Już teraz również bardzo serdecznie zapraszam. Ale jeszcze tylko nie, muszę powiedzieć i Cię przeprosić. To oczywiście była drobna uszczypliwość z tym, że nie podobała mi się Twoja zapowiedź, bo to nie są łatwe zapowiedzi. Ty zapowiadasz koncerty na małej scenie, stojąc na tej dużej, więc też w pewnym sensie tworzysz taki pomost, zachęcając publiczność, żeby z jednej części terenu, można powiedzieć, nagle swoją uwagę zwróciła w stronę zupełnie inną. Teraz mógłbym powiedzieć językiem znanym z mojego podwórka łódzkiego, a teraz to się nie liczy. No. Za kwadrans godzina zero, proszę Państwa. Co gramy? We Wrocławiu świetnie im poszło. Grali jako pierwsi zespół Kamp. Thank you. Can't you wait? Zespół Camp. Czekamy na trzecią płytę, a póki co najnowszy singiel. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu po raz pierwszy, akurat tak się złożyło, że to na męskim graniu się stało, po raz pierwszy został zaprezentowany w wersji live. Proszę Państwa, jutro tutaj od godziny 17:00 Cortez wszystko zacznie. To też ciekawa sytuacja artystyczna. Początek z jego charakterystyczną muzyką takiego koncertu. Mam nadzieję, że pod sceną będzie już wtedy sporo publiczności. Później Xanax, później Wonky One, później Tribute to WW i koncert zespołu WW. Będziemy to za tydzień w niedzielę w naszym paśmie koncertowym retransmitować, właśnie ten występ. Później Krzysztof Zalewski, później Brodka, no i w finale męskie granie orkiestra. To jeśli chodzi o scenę dużą. Na scenie małej od 19:35 Karuzela, Kroki, Bisz i wspomniani przed kilkoma minutami Sorry Boys. A skoro zaczęliśmy dzisiejszą ofensywę od płyty solo, od pierwszego utworu z debiutanckiego albumu solowego Roberta Gawlińskiego, no to zawsze, kiedy prezentuję o sobie samym, nie mogę się powstrzymać, żeby nie zaprezentować piosenki spod numeru czwartego. trzy noce płakałem z deszczem, bojąc się tego, malując na piersiach krzyż swoją krwią. Przepiękny utwór, przepiękna płyta. Brakuje Roberta Gawlińskiego na Męskim Graniu z jego przebogatą historią. Przyznam to, bardzo, bardzo chciałbym kiedyś na tych scenach go zapowiadać, czy to z jego solowym materiałem właśnie z tej płyty, czy może nawet byłaby szansa na to, żeby Wilki odegrały swój płytowy debiut sprzed 24 lat. Dobrze myślę? Pięciu, tak, 92 rok. To my się żegnamy powoli. Jeszcze jeden utwór z 2014 roku z trasy Męskiego Grania z naszej płyty. Aha, płyta się przygotowuje, będzie na jesień z tegorocznej edycji. Jutro od 17 w Ferworze Walki. Pani redaktor w roli głównej. Mam nadzieję, że odwiedzisz mnie na chwilę. Tak, oczywiście. Anna Gacek, bardzo dziękuję. Piotr Stelmach. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz w naszym wozie w Warszawie, znaczy w studiu, a nie w wozie. W wozie to jest Wiesław Szala, który dziś odpala, tak jak to kiedyś ustaliliśmy. No i ten przepiękny duet sprzed 3 lat. Szybko ten czas mija. Zdecydowanie za szybko. Kasia Nosowska i Skubas. Pa, pa. Thank you.